أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Rabbim Celle Celaluhu, okumuş olduğum bu mübarek kısa asr suresini en güzel şekilde okuyup anlamayı, hayata tatbik etmeyi ve başkalarına en güzel şekilde sabırla anlatmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Bu arada birbirimize hakikati anlatırken Rabbimiz Celle Celaluhu bizi birbirimize utandırmasın. En güzel şekilde birbirine hitap edip birbirini sabırla dinleyen kullarından eylesin inşallah rahman. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Ahir zamanın alametlerinden konuşmaya çalışacağız inşallah rahman. Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdiği olayların hepsinin tahakkuk etmiş olması kadar önemli bir diğer bilgi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyanın ömrü hakkında da bizlere bilgi vermiştir. Biz de inşallah rahman bu konuyu iyi dinleyelim. Bildiğimiz kadar da biz de anlatmaya çalışalım. Müslümanlar baskı görecek diyor ahir zamanda. Bugün bakıyoruz ki hakikaten Müslümanlar baskı içerisindedir. Baskı görüyorlar. Hakkıyla dinini yaşayan kimseyi zorluyorlar. İlk baştan evden zorluyorlar. Oturduğun yerde diyor. Din sana mı kaldı? Biz de namaz kılıyoruz. Bu da ahir zamanın bir alametidir. İşte hadis-i şerifinde bunu anlatıyor. Ahir zamanda diyor, ümmetimin başına sultanlardan şiddetli belalar gelir diyor. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarif ettiği hadis-i şerifindedir. Diğer maddede ise diyor ki ahir zamanda da diyor zaman hızlı akmaya başlar. Zaman çok hızlı akmaya başlar. Günler, haftalar, aylar ve yıllar çok çabucak geçer. Bunu anlayan anlar zaten. Anlamayana fark etmez. Güzel Allah'ın kulları. Bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam niye bize tarif ediyor? Hani bazen söylüyoruz ya bugün ne çabuk akşam oldu. Ya arkadaş bugün ya bu hafta ne çabuk geçti. Hakikaten de bunu söylüyoruz ya. Yani bunlar zuhur etmiş. Farkında bile varmıyoruz. Bakın diyoruz işte bunlar geçmiş ve görüyoruz da hala da kendimizi düzeltemiyoruz. Hala da yani kıyametin kopma zamanı yakın olduğu zaman geldi de hala da kendimize çeki düzen vermiyoruz. Bildiğimiz gibi hareket ediyoruz. Buna gaflet ya. Buna gaflet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tamam zaman çabuk geçiyor. Ama insanlar o kadar acele edecek ki çok dikkat edin. Bina ve zina çoğalır. Bina yani bir adam bir kat yaparsa yanındaki adam iki kat yapacak. Diğeri diyor benden İki bir kat fazla yaptı, ben ondan daha bir fazla kat yapayım. Yarış içerisinde zina da çoğalıyor. İlla ki fiili zina değil. Göz zinası da olacak, el zinası, kulak zinası, bunlar çoğalıyor. Hele hele göz zinası daha fazla çoğalmış. İşte diyor, ahir zamanda da bine ve zina çoğalır. Çünkü diyor, deve çobanları birbirleriyle senin binan mı daha yüksek yoksa benimki mi diyerek birbiriyle yarışacaklar, ispet yaparlar. Bu ne demek? Ya biz bu dünya malından yarış yapmayalım yahu. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i celalinde bize ne diyor? Ey kullarım diyor. Vesari'u fillah. Allah yolunda yarışın. Dünya malında, dünya evlerinde, dairelerinde yarış yapmayın. Allah için, Allah'ın dininde. Yani ben bugün Allah için daha fazla bir şeyler yapayım diye yarışalım. Onun için Allah Subhanahu Teala diyor ki dünya şeysinde değil, benim yolumda yarışın diyor. Vesari'u fillah. Ya. Güzel Allah'ın kulları. Bize bunu anlatmıyorlar. Sadece bizi uyutuyorlar. Ya o namazını kıl, sana ne diğerinden? Hayır efendim. Biz sorumluyuz. Bunları anlatacağız. Boynumuz uçurulsa bile. Ha uçurulsa da şehit oluruz. Allah'ın izniyle. Bir de şunu söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabeler soruyorlar. Ya Resulallah, kıyametin hani ayette söylüyor. Onlara söyle kıyamet yakındır diye cevap verince, peki ya Resulallah kıyamet yakındır, hani yakın geleceğin bir işareti yok mudur diye sorarlar. Evet diyor, küçük küçük alametleri size söyleyeyim diyor. Diyor ki mesafeler mefhumu kaybolur. Eskiden mesela şöyle bir yere, mesela diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a bir haftada yürüye ve yayan giderken, bir haftada ancak gider. Veya Batman'dan İstanbul'a kadar 2 hafta diyelim. Ama bugün bakıyorsun o 2 haftalık veya 14 günlük veya bir haftalık kaça inmiş ya? 1 saate, 1,5 saate inmiş. Değil mi? İşte diyor böyle mesafeler kısaldıkça diyor kıyamet yaklaşıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu bize tarif ediyor. Ben bunu bilmiyorum. İşte diyor bunlar, bu mesafeler yani gittikçe kısalıyor ama gittikçe de cinayetler artacak. Vay be, cinayetler artacak. Öyle değil mi? Cinayetler diyor, adam öldürmeler bir sinek kadar değeri kalmayacak. Öldürmeler normal şekilde artar. Tavuk gibi diyor, insanı boğazlarlar. Bu ahir zamanın şeysindedir. Oluyor, bunlar çıkıyor, yavaş yavaş çıkıyor zaten. Bunları yaparken onlar kendilerine, ahir zamanda diyor bu insanlar bunu yaparken haramları veya haram olanları helal ederler veya halalları haram ederler. Tam tersi ya, Subhanallah. Bugün bakıyorsun ki adam faiz yapıyor. Ya ne diyor, benim başka ne yapacağım diyor. İçki içiyor. Adam normal bir dükkan açmış. Dükkanın içerisinde ne insana fayda, nedir insanın faydası olan? Yiyecek. İnsanın hayata kalma şekli olacak bir şekilde o dükkanı donatacak. Yani insanın ihtiyacı zararına değil, ona insana zarar verecek şey o dükkanda barındırmayacak. Bakın çok dikkat edin. Hani helal dedim ki, haramlar helal edilecek, helaller de haram edilecek. Bugün adam bakıyorsun ki dükkan sahibidir. Dükkan sahibidir. Dükkanın içerisinde içki de satıyor, sigara da satıyor. Bunlar insana zarar veren bir şeydir. Silah satıyor, molotof satıyor, patlayıcı satıyor. Gidiyor bu sattığı şeyle o evdeki mahzun olan evladını içine ateş koyuyor. İşte ahir zamanın alametidir bunlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şerifinde diyor ki, insanların bir kısmı din konusunda o kadar cahil kalırlar ki, Müslümanım diyen bazı kişiler kelime-i şehadeti okuyamazlar. Bakıyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Müslümanım, inanın. Tamam, namazda teşehhüd ediyoruz. Ama ne teşehhüd ettiğini bile farkına bile varmıyor. Daha namazdayken başını sağa sola çeviriyor. Hop falan yere gitmedin mi? Ne yaptın o değerlerde? Kardeşim daha namazın üzerindesin. Ne dediğini farkına bile olmuyor. Ya demiyor işte ben namazın üzerindeyim. Ya ben burada Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzurunda normal misal size söyleyeyim. Güzel Allah'ın kulları misal vereyim. Misal vereyim. Bir askeri komutanın yanında birileri sizi çağırdığı zaman dönüp ona bakabilir misiniz? O komutan izin vermedikçe. Maalesef işte bu da ahir zamanda olacak diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyoruz ki olmuştur. Adam namazdadır. Selam verir vermez kalkar hasap yapıyor. Fren yere adam gitti mi gitmedi. Gittin mi gitmedin. İşte fren yere gideceğim. Kardeşim hala daha namazın kokusu senden gitmemiş. Sen ne diyorsun yahu? Evet işte bu ahir zamanda bunlar olacak. Yeni zaten zuhur etmiş. Bu saydıklarım hepsi zuhur etmiş. 7-8 madde saydım hepsi çıkmış. İşte diyor ki bir başka hadisinde diyor ki Müslümanların sayısı çok olur lakin ağırlıkları, güçleri, tesirleri olmaz. Sel suyunun geriye bıraktığı köpük ve süpürdüğü gibi olurlar onlar. Şöyle bir bakıyoruz etrafımıza değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Şimdi nereye gidersen gidin sokakta hangisine rastlansanız diyeceksiniz ki Müslüman mısın? Evet diyecek. Ama hakikate geldi mi? Tavuk gibi kesilip kaçacak. Yok efendim ben burada yokum. Yahu Müslüman niye Müslüman olmuş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la biat ederken ya Resulallah biz sana biat ettik. Malımız, çocuklarımız hepsi sana fedadır. Anamız, babamız sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Her şeyde seninle beraberiz. Darlıkta da, ferahlıkta da. Hani evlenme yapar gibi. İşte nikah kıyma gibi. Değil mi? Ama maalesef hakikate geldim. Yok, yok ya ben öyle değilim. Ben şöyleyim, böyleyim diyecek. Var mı öyle 3 köfte 25 kul? Allah Subhanehu ve Teala o insana soracak daha sonra. Ey kulum sen kimi kandırıyorsun? Ha benim kullarımı kandırabilirsin. Ama beni kandırabilecek misin? Mümkün değil. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Diğer maddede ise şunu söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tabii ki Nebi aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor diyor. Ayaklar baş, başlar da ayak olurlar. Vay be. Ne demek ya? Ayaklar baş, başlar da ayak olurlar. Bunun anlamını bilen var mı? Ya işte insan onurlu, şerefli iken, başı dik iken, ayağını, başını ayak dibine sokar. Başı dik iken, ayakların dibine sokar. Baş ayakta iken, birileri hani az önce söyledim ya, sen Müslümansın evet diyecek, başını havaya kaldıracak. Ben Müslümanım. Ama hakikate geldi mi? Aynı deve kuşu gibi kafasını bir yere sokar, kıçını yukarıya kaldırır. Çok affedersin. Diğer maddede ise tazimi gereken şeyler tahkir edilir, tahkiri gereken şeyler de ululanır. Peki bu ne? Yani Arapça sözlerdir ama Türkçe'de ben inanıyorum ki anlıyorsunuz. Diyor ki bazı şeyler mesela bazı şeyleri ikrah görecekler veya azarlayacaklar. Kerahat görecekler, tahkir edecekler veya bazıları da bu tahkiri de çok büyük bir şey görecekler. Ululanır yani büyütüyorlar. Bir şeyi tazimli iken onu küçümsüyorlar, bir şey küçük iken onu büyütüyorlar. Bu da ahir zamandadır. Şeytan aleyhinnâle'nin bir örneği vereyim. Çok dikkat edin. Şeytan aleyhinnâle insanlara sürekli insanlarla uğraşıyor. Şimdi bir insan İyi bir şey yaptığı zaman çok az yani diyelim ki birisine yüzüne güldü. Tamam sadakadır ama dürbünü normal gösterecek. Büyük o yaptığı iyiliği çok büyük gösterecek. Bak ya sen çok büyük bir şey. Bunu ne kadar işine yaparsan bunu silemezsin. Çok büyüktür. Dürbünü normal yani büyüteç ile bakıyor. Bu sefer günah işleyecek. Dürbünü ters çevirecek bu sefer. O büyük günah işledi ya, zina yapmış, adam öldürmüş, dürbünü ters çeviriyor. Bak diyor senin bu yaptığın, hani ters çevirince Çok uzaktan görünüyor, çok ufak. Bir daha işlemesi için. Daha da büyük günah yapması için. Onun için güzel Allah'ın kulları biz kendimize gelelim inşallahurrahman. İşte zır cahil diyor bazı kimseler. Biz Müslümanız ama şeriata karşıyız. Söylendi mi? Söylendi. Biz Müslümanız ama şeriata karşıyız. Geçen gün ben televizyonda izledim. Sokakta sokak konuşma şeysi yapıyor yani. Şeriat gelmesini istiyor. Yok diyor, istemiyorum. Peki Müslüman mısın? Evet Müslümanım. Müslüman ya, şeriat İslam'dır. İslam da şeriattır. İşte bunlar zırvararlar. Zırvarlar edip dinden çıkıyorlar bunlar. Çıkmışlar da haberleri yoktur. Ya şeriat olursa herkesin hakkı hakkıyla ödenecek. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Ne Yahudi'ye, ne Hristiyan'a, ne Yezidi'ye, ne de Zerdüç'e, ne de başkasına. Ha, dine zarar vermediği müddetçe. İşte değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Biz Müslümanız, şeriatı kabul etmiyoruz. Şeriatı kabul etmeyen kafirdir. İki kere iki dört. İşte bir de şunu yapıyorlar. Ahir zamanda da bunlar, bunlar söylediğim ahir zamanda olacak. Olmuş görüyoruz. Diyor ki riba ticaretin önüne geçerler. Yani faiz ticaretin önüne geçecek. Bugün mesela gidin çok kişi. Benim çok da tanıdığım kişiler de var. Niye yapıyor? Ya yapmasam bunu diyor ki ben evime ekmek getiremem diyor ya. Allahu Ekber. Var mı öyle bir şey ya? Diyor ben bunu yapmasam ya yapma. Senin ayağını yorganına göre uzat. Ayağını yorgandan dışarı attın mı ya kesilir ya da orada uyuşur kalır. Onun için değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Ahir zamanda işte ribayı ticaret yerinde görecekler. Ticaretin önüne getirecekler. Diyor ki kıyamet gününde Nebi Aleyhisselatü Vesselam anneler körleşir, efendilerini de doğurur. Ne demek? Anne kör olacak ama efendi de doğurulacak. Anneler köleleşirler, efendi doğururlar. Doğru mu? Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kadını köle gibi çalıştırıp köle gibi ayı gibi oynatıyorlar. Gel de şimdi çocuk da yap. Kocana hizmet et. Başkasına hizmet. Ya bir kadın sadece kocasına hizmet edecek. Başkasına değil. Bir kişiye hizmet edebilir. Çocuklarına hizmet edecek. Başkasına değil. O anneler peygamberleri doğurmuş. Yine bir Müslümanım diyen bir kimse anneyi azarlar mı? İşte diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bunu yapacaklar. Yapacaklar, yapıyorlar. Müslümanlar gayrimüslimleri öylesine taklit ederler ki onlar sıçan deliğine girseler de Müslümanlar da arkalarında girerler. Vallahu Ekber. Yapıyorlar değil mi? Bunlar ahir zamanda olacak, olmuş, oluyor. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Yahudi ve Hristiyanlarla oturup kalkmayın. Kendilerini onlara benzetmeyin. Ama maalesef biz kendimizi Yahudi ve Hristiyanlara benzetmeye çalışıyoruz. Müslümanım diyen bir kimse kendini Yahudi'ye benzetmesi abestir. Küfürdür. Bunu böyle bilmemiz lazım. وَلَا تَرْضَعَيْنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlarla dost edinmeyin. Onlar sizi kabul etmezler ta ki onların tarafına geçmeyinceye kadar. Hatta yuqatilukum yuraddukum an dinikum in istata'tum. Onlar sonra sizi tutup dövecek, işkence edecek ta kendilerine çekinceye kadar. Ya öldürecek ya onlarla olacaksın. Başka çaren yoktur. Nebi Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde şunu söylüyor. Kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve men teşâbeha bi kavmi ve huve minhum. Her kim ki kim kendini kime benzetiyorsa o ondandır. O kavimdendir. Eğer biz kendimizi Müslümanlara benzetiyorsak, Müslümanlar gibi giyiniyorsak, Müslümanlar gibi oturup kalkıyorsak, biz Müslümanlardanız. Ha, bu sefer Yahudi ve Hristiyanların yapmış olduğu elbiseleri giyip onlara kendimizi benzetirsek, onlar gibi oturup kalkarsak, hayatımızda bir değişik olmazsa, işte onlar gibi olmuşuz demektir. Allah korusun. Bunlar olmuş, bakıyoruz. Adam Müslüman imamdır, Kızı pantolonla geziyor. Olur mu öyle bir şey ya? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üç sınıf insan nalet edilmiştir. Üç sınıf insan nalet edilmiştir. Nalet olsun diyor ki o insana. Kadın kendini erkeğe benzetecek. Nalet olsun ki o erkek kendini kadına benzetecek. Nalet olsun ki o erkeğin kendini kadına benzetecek ve elinde Asr-ı Bakar job olan millete o jopla dövüyor haksız yerde. Diyor ki bunlara nalet olsun, bunlar cehennem ehlidirler, cennet yüzü görmezler. Ve la yanzuruhum yevmel kıyameti ebede. Allah subhanahu teala onlara hiç nazar etmez. Onlar azap içerisindedir. Çünkü onlar kafir ve Yahudileri taklit ediyorlar. Onlar gibi giyinip kalkıyorlar. Ne kadar isterse Kur'an'ı hafzetsin. Eğer kendi hayatını değiştirmiyorsa boş. Bakıyoruz ki olmuş, bu da ahir zamandadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü. Hadi daha da diyor yetmiyor mu? Hayır diyor ya Resulullah, anlat diyor. Haber ver diyor. İşte diyor ahir zamanda zelzeleler. Evet, tsunami, Allah razı olsun. Diyor bunlar çoğalacak. Yanar dağlar, kükreyecek, intifaları, patlamaları, kasırga ve tayfunlar, taşlamalar ve seller dünyayı kasıp kavurur, insanlığı perişan eder. İşte bu da görüyoruz. Savaşlar diyor çoğalacak. Savaş çoğalacak. Ya Resulallah, bu savaşlar nerede başlar? Şam tarafından başlayacak. Ya Şam'dan başlıyor. Hadi bakıyoruz ki Şam'da oluyor zaten. Savaşlar çoğalır ve çok tahripkar, çok öldürücü, çok yıkıcı olur. Küçük ve orta deccallardan sonra büyük deccal zuhur eder ve cihanı fitne ve fesat ile doldururlar. Bakıyoruz ki bugün de aynen. Bugün ben şöyle tasvir ediyorum. En büyük deccal bugün televizyon geriye döndür. Çünkü deccalın tek gözü olduğu için, işte televizyonda tek gözlü olduğu için ben onu teccal olarak görüyorum. İçinde her türlü kötü şeyler. Yani evde öğretmen artık gerekmiyor. Öğretmen o olmuş. Susun, konuşma benim dedi der. Amin inşallahü rahman. Evet, Müslümanlar içinde reformcu ve değişimciler adında bir fırka peydah olur. Kitabullah'ı kendi heve ve heyerleri ile tefsir, hevesleri ile tefsir ederek küfrani nimet ederler o kimseler. Kimisi küfre düşer, kimisi de artık nereye düşecek onu bilemiyorum. Evet, diğer maddede ise öyle bozukluklar meydana çıkar ki bir fırka tevhid ile teslisi aynı kefeye koyar. İşte bu da ahir zamanda çıkacak ve zuhur etmiş bunlar. Hanımlar, papazlar, şarkılı hocalar Ramazanlarda birlikte can ciğer kuzu sarması birlikte iftar ederler. Bugün de bakıyoruz aynen öyle olmuş. Doğru mu? Bunlar kıyametin alametleridir. Yine bir bakın. Kimseler diyor kendi cemaat ve tarikat büyüklerini erbab haline getirerek putlaştırırlar. Allahu Ekber. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce bunu söylemiş. Tarikat sahibi çıkmış, hiç de rahatsız olmuyor diyor bundan. O da buna susuyor diyor. Allahu Ekber. Camiler son derece zinetli, süslü, altın yazılarla konforlu, lüks olur. Fakat günlük namazlarında içlerinde yeterli cemaat bulunmaz. Bu da ahir zamanda oluyor. Normal günde, normal vakitte gidin camiye. Ben çok gittim, baktım. Sadece camide ya bir ihtiyar, iki ihtiyar ya da sadece imam var. Nerede cemaat diyor. Valla işte cuma vaktinin dışında diğer vakitlere kimse camiye gelmiyor. Ha, çarşıdaki olan camiye demiyor. Mesela normal başka yerde camiler süslü ama cemaati yoktur. İşte diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce bunu bize haber veriyor. İşte bu böyle bir zaman gelecek, insanlar bu şekilde olacaklar. Diğer maddede ise diyor ki tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akide, tesavvuf kitapları ticaret için yazılır ve yayarlar. Ticaret için. Gerçekten bu bir alimin sözü, artık nereye de getirdiyse bilmiyorum ama gerçekten öyle olmuş. Adam bir şey yapıyor ticaret için. Ya dinini ticaret için niye kullanıyorsun arkadaş? Niye dinini ticaret için kullanıyorsun? Diğer maddede ise diyor ki para en büyük değer haline gelir. Araç olmaktan çıkar, amaç olur. Öyle de olmuş. Bu da ahir zamanda olan maddelerdir. Zuhur etmiş. Bu saydıklarım 23-24 tane maddeyi saydım, hepsi zuhur etmiş. Lüks, konfor ve ihtişam o derecelere varır ki bazı zenginler evlerindeki helalların madeni akşamını, kısmalarını altınla kaplarlar. Aynı öyle yapmışlar. Kimileri evlerinde kap altından yapmış. Yapıyor değil mi? Zenginler bunu yapıyor. Ey zenginler, siz ne kadar zengin olursanız olun, Karun gibi olamazsınız. Siz ne kadar zengin olursanız olun, Hazreti Osman kadar zengin olamazsınız. Ama Karun o kadar zengindi. Zenginliği ona 40 deve yüklü anahtar, hazinelerin anahtarları taşıyordu. 40 deve. Hesap sizde şimdi. Ona hiçbir fayda dokunmadı. O diğer tarafa bir bakın. Hazreti Osman radıyallahu anhum değerli, kıymetli oldu. Bütün malını Allah yolunda feda etti. Ve sahabeleri zulüm altından alıp kurtardı. Köle satın aldı, kurtardı. İnsanları hür kılmaya başladı. Bu da ahir zamanda olan, diyor ki tabakları altınla kaplarlar. Gümüş altından tabaklar yaparlar. Duvarlara asarlar. Böyle ay nasıl mizah haline getirirler ahir zamanda. Bir de diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam Fırat nehrinin yatağında diyor altın çıkar, altın perestler altına taparlar. Deliler gibi, çılgınlar gibi, kudurmuşlar gibi ortaya koşar ve helak olurlar. Allah'a ahir zamanda diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki takvalı ve salih Müslümanlar dinlerini koruyabilmek için dağdan dağa vahşi hayvanlar gibi sağıtırlar. Allahu Ekber. Diğer maddede ise dini muhafaza etmek, şeriat ahkamını ile amel etmek, avuçunda kor tutmak gibi zor bir, zahmetli bir hale gelir. Hani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle bir zaman ümmetimin üzerine gelecek ki imanı bir ateş parçası gibi olacak. İşte diyor ki ya Resulullah peki diyor ki o ateş parçasını eline tutan diyor imanını kurtarmıştır. Elinden bırakıyorsa imanı gitmiştir diye buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyorsun bugün hani diyor ya başlamıştım ya ben Müslümanım şeriatı kabul etmem. Öyle var mı öyle bir dava? İşte şehirler kuffar eline çeker, sonra korkunç savaşlar olur. Ve Müslümanlar tarafından tekrar fetih edilir inşallah. İnşallah ya Rabbi, ya Rabbi sen Müslümanlara yar ve yardımcı ol. Savaş şu anda, Müslümanlar savaş halindedirler. Mesela Mısır'a bakıyorsun, Suriye'ye bakıyorsun, Irak'a bakıyorsun, Filistin'e bakıyorsun, Gazze'ye bakıyorsun, Arakan'a bakıyorsun. Somali'ye bakıyorsun, Afganistan'a bakıyorsun. Nereye bakarsan Müslümanlarla Müslümanlar ölüyor, Müslümanlar ölüyor. Kafir olan münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar ve fücürlerin icat etmiş oldukları akılları ile hayret veren makineler, aletler, cihazlar çalışmaz hale gelir. Bu da ahir zamanda olacak. Bunlara muptela olan fasıklar büyük izdiraba düçar olurlar. İşte o gün inşallah Rahman gözlerimizle göreceğiz. Ya Rabbi o günü bize de Göster ya Rabbi. Bu insanların yapmış olduğu topların, ideolojilerin ellerinde nasıl kalacağını ya Rabbi bizlere göster. Göster ya Rabbi. Atom silahları diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor. Atom şeyleri yapacaklar. Hani bir yere bir şey atacaksın. Bütün herkes ölecek. Kullanırlar. Dünya harap olur. Büyük sayıda insan ölür. 1400 sene önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Hala insanlar bunu bakıp da ibret almıyorlar. Haram yiyecekler yığınmış ve biriktirilmiş oldukları büyük sevinçleri nerede ve nerelerde ve nasıl saklayacaklarını konusunda da şaşırır. Dünyanın maliklerine kaçmaya fırsat bulamazlar onlar. Onun için bu insanlar ahir zamanda çıkacak ama felaha ulaşamazlar. Biz bu şehre gideceğiz. Bu kralın yanına gideceğiz. Bu kral bizi kurtaracak. Öyle bir dava yok. وَلَوْ كُنْتُمْ فُبُرُوْجٍ مُشَيَّدًا وَيْلَحِقِكُمُ الْمَوْتِ Bir yumurtanın içerisinde olsanız dahi o bela, o musibet, o ölü size ulaşacaktır. Korkmayın, kaçmayın. Nereye kaçacaksınız? İşte demiştik. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, şeriat-ı garrareyi, Ahmediye diyor, sımsıkı yapışanlar, ölseler de, kalsalar da, semud olurlar. Yani onlar kazanırlar. Yeter ki onlar dinlerine bağlı kalsınlar. Mes'ud olurlar. Kurtuluşa ererler. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde bunu söylemişti. Değil mi? Ya eyyuhan nas! Ben size iki şeyi tavsiye ediyorum ey insanlar. Ve temesseku bil Kur'an ve sünneti ve ehli beyti. Ancak o şekilde, kurtulur. Aksi takdirde kurtuluş. Ahir zamanda izah haberiniz olsun. Diğer maddede ise şunu söylüyor. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş korkunç ve esrarlı hastalıklar görülüyor değil mi? Diyor ki ahir zamanda da böyle hastalıklar zuhur edecek. Bugün bakıyorsun ki abola, virüs, başka artık siz neresi koyuyorsanız. Milleti tedirgin ediyor değil mi? 1400 seneden önce bunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselam. İnsanlar şimdi bakın görüyor tedirgin oldular. Yani gerçekten yani insan şaşıyor ya. Adam gripten gidiyor, bütün hastaneyi şey yapıyorlar, yani alarıma geçiriyorlar. Ya diğer şeyi de diyor, etraflı, zehirli ve mikroplu, virüslü böcekler istila eder. Böcek olmasa da insan böcekleri olmuş. Bugün Amerika, İsrail, Yahudi, Sinonist ve Rusya Müslüman ülkelerine virüs göndermeye çalışıyor. Hastalık gönderiyor, işte Müslümanlar hastalıkla yakalansın. Halbuki o yakalansa ona gideceğini hiç akıl etmiyor. İşte diyor ahir zamanda bu olacak, oluyor işte. Mehdi aleyhisselam zuhur eder bir takım nasipsizler onu inkar ve tezib ederler. İşte diyor ki Mehdi zihar olduğu zaman, Hazreti Mehdi geldiği zaman diyor onu yalanlayacaklar. Onu tekzip edecekler. Yok sen Mehdi değilsin diye ona karşı cephe tutacaklar. Ya bir Müslümanım diyen bir kimse nasıl bunu yapabilir ya? Yapar değil mi? Ben Müslümanım, şeriatı kabul etmeyeyim. O insanlar yaparlar. Yaparlar. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzul eder o zaman. Müslümanların aralarında yer alır. Nerede? Hadis-i Şerif'de söylediği gibi Şam tarafında diyor, beyaz minaranın üzerinde inecek. O da peygamber olarak değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir adam olarak inecek. Diğer maddede ise şunu söylüyor, Siyon ehlinden zulm edenler, yeryüzünü fesada verenler, masum çocukları katledenler, feci bir akibete duçar olanlar, onların bazı belgileri, hamamları ve yapmayanları yapmayın diyorlar ama laf anlamıyorlar, yaparlar, çocuk öldürürler, çocuk katili olurlar. Bugün bakıyorsunuz ki her tarafta ölen, öne sürülen de çocuktur. Filistin'de ölen çocuk, Irak'ta ölen çocuk, Suriye'de ölen çocuk, işte Yahudiler çocukları öne sürür, biz kurtulalım bunlar ne olursa olsun der. Diyor ki bir büyük süper bir devlet gümbür gümbür yıkılır diyor. Büyük bir devlet gümbür gümbür yıkılacak ahir zamanda diyor. Evet. İşte insanlığın kurtarıcısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa terörist diyen azgın Haçlılar mağlup ve muzmahil olurlar. Ahir zaman fırtına, zelzele, kasırga içinde nice nice kilise ehli, nice ruhban, garbin, nice nice hükuma ve filozofu ihtida eder, İslam ile şeref bulurlar. Bu da ahir zamanda olacak olan şey. Siyah diyor, ahir zamanda diyor siyah, sarıklı, yeşil bayraklı, gayb orduları Müslümanların yardımına koşar. Ama bugün siyah sancakla çıkmış. Tamam, siyah sarıklı ama sancağı da yeşil değil, siyahtır. Tam tersi. Ne zamandan beri söylemiş, bakın bugün görüyoruz değil mi? İşte kendi şahsı, menfaatleri, nüfuzları, prensipleri ve rejimleri, risaletleri uğrunda kuffar ile ittifak eden, işbirliği yapan münafıklar rezil ve mahkur, hakir olacaklardır inşallah. İşte Deccal, Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü 3 sene yağmurunu tutar. Çok dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu hadis-i şeriftir bu. Diyor Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü 3 sene yağmurunu tutar. Birinci sene normal yağmurun 3'te birini tutup 3'te ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin 3'te birini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun 3'te ikisinin yağdırmaz. Yeryüzünde bitkisinin 3'te ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser. Yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitiremez veya bitirmez. Bu hadis-i şerif de Ebu Davud İbn-i Mace'de, Tabari'de geçen bir hadis-i şerif. Bir de şunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çok dikkat edin. Şam diyor ve Mısır maliklerinin öldürülmesi. Kıyamet zamanında diyor. Mısır ve Şam ile Mısır maliklerinin öldürülmesi. Ondan önce Şam ve Mısır malikleri öldürecekler. Öldürüleceklerdir diye tarif ediyor. Çölde bir ordu kaybolacak diyor hadis-i şerifinde. Kendisine bir ordu gönderilecek bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kıyametten önce diyor 10 alamet görmeden o kopmayacaktır. 10.'sü diyor insanları denize atacak olan kasırgadır. İşte kıyamet alametleri bunlar. Korkuyu yıldızın doğması, yani kuyruklu yıldızın doğması, hadis-i şerifinde bize bunu tarif ediyor. Diyor Mehdi'nin çıkışında diyor evvele her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Hani 30 yılda bir böyle bir yıldız çıkıyor. 99'da bu çıkmış. 99'da 2000'de miydi? Bir ara çıkmıştı. Evet, kişi diyor kardeşini öldürmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Bir kardeş kardeşini öldürecek. Şunu da son maddeyi söyleyeyim, bitirelim inşallah. Afganistan işgal edilecek. Hadis-i şerifte şunu tarif ediyor. Telikana diyor Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Subhanahu ve Teala orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ın hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin askerleri ve yardımcılarıdır diye tarif ediyor değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Tabii ki bu söylediklerimiz ancak Allah Subhanahu ve Teala bilir. Biz bilmeyiz. Rabbim Celle Celaluhu en güzel şekilde dinleyen ve anlayanlardan eylesin inşallah rahmet. Rabbim Celle Celaluhu bunlardan ibret de alıp hayatına tatbik eden kullarından eylesin inşallah rahmet. Gerçekten bunlar anlattık ama biz konu hikaye gibi anlatmadık. Kendimizi ona göre ayarlamamız kıyamet yarın kopacakmış gibi bugün dünyada çalışacağız. Yani ahiretimizi kurtarmak için amel edeceğiz ki Allah'ı razı etmek için. Ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek hayatını hayatımıza tatbik ederek onu da rızasını kazanmak için. Çünkü biz bunu yapmadığımız zaman onu ne görebiliriz ne de Allah Subhanahu ve Teala bize nazar eder. İnşallah Rahman biz Kur'an ve sünneti ele alalım. Diğerler ne söylediyse söylesin. Biz Kur'an ve sünnete bakacağız inşallah Rahman. Ya Rabbi Kur'an'la amel etmeyi ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle inşallah. Amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana la fi husr. İlla allazina amanu ve amilu s-salihati ve tavasuhu bil haqqi ve tavasuhu bil sabr. Sadakullahu al-azim. Lillahi el-Fatiha.